Alla vänner är ju alltid bra att ha. Ring till alla som du känner när det är en solig dag. Du kan upp det stora bordet och gör plats åt varje gäst. Men sätt fart, ikväll ska vi ha fest. Ikväll ska vi ha fest. Vi ska bjuda alla som vill vara med. Sitta ensam, nu får ingen vara i fred. Vi ska sjunga, vi ska skratta, och den sista skratta är bäst. Så häng med, ikväll ska vi ha fest. Det blir klackarna i taket och en skål med fyllda glas. Det är alldeles för sällan som vi har ett sånt kalas. Hela natten så går solen upp i väst. Men vad gör det? Ikväll ska vi ha fest. Ikväll ska vi ha i taket och en skål med fyllda glas. Det är alldeles för sällan som vi har ett sånt kalas. Vi har ett sånt kalas. Gamla vänner är ju alltid bra att ha. Så bra att ha. Ring till alla som du känner när det blir en solig dag. Vi ska sjunga, vi ska skratta, och den sista skrattar är bäst. Så här.